नमस्ते, मेरा नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी से सूत्र उच्चारण के लिए अथ तद्धितः। समर्थानां प्रथमाद् वा अश्वपत्यादिभ्यश्च द्वितीयद्वितीयादित्यपत्युत्तरपदान्यः हलो यमां यमीलोपः वार्तिक है। देवाद यौ देवाद यौ दूसरा वार्तिक है। बहिष्षष्टि लोपो यं च तीसरा वार्तिक है। ई कक सूत्र है। किति च उत्सादिभ्यों फिर अथ अपत्याधिकार स्त्रीपुंसाभ्याम नय स्नेयो भवनात् तस्यापत्यम और गुणः अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम एको गोत्रे गर्गादिभ्यो यं यञौश्च यञौश्च जीवति तु वंशे युवा गोत्रान्द्यून्यस्त्रियां यञौश्च आयनेयिनीयेह पढ़ ख छ घाम प्रत्यादीनां अतः भावादिभ्यश्च वार्तिक है। लोमनोपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः सूत्र है। अनृष्यानन्तर्ये वेदादिभ्यो फिर सूत्र शिवादिभ्योण ऋष्यन्ध्य वृष्णि कुरुभ्यश्च मातुरुत्य संख्या संभद्र पूर्वायः स्त्रीभ्यो ढक कन्यायः कनीन च राजश्वशुराद यत् वार्तिक है। यहाँ राज्यों जाता वेवेति वाच्यम सूत्र है। ये चा भाव कर्मण हो अन क्षत्राद गह रेवत्यादिभ्यष्ठक ठस्येकः जनपद शब्दाद क्षत्रियाद अयं फिर वार्तिक है। क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राजन्य पत्यवत दूसरा वार्तिक है। पुरोरण वक्तव्य है पुरोरण वक्तव्य है। और तीसरा वार्तिक है। पांड्योड्यर्ण सूत्र है। कुरुनादिभ्यो ण्यः ते तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियां कम्बोजाल्लुक् वार्तिक है। कम्बोजादिभ्यः इति वक्तव्यम् इत्यपत्याधिकारः अथ रक्ताद्यर्थ का तेन रक्तम रागात नक्षत्रेण युक्तः कालः वार्तिक है। तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम् सूत्र है। लुब विशेषे दृष्टं साम वामदेवाड्यौ परिवृतो रथः तत्रोद्धृतम् अमत्रेभ्यः मत्रेभ्यः संस्कृतं भक्षः सास्य देवता शुक्रान् घन सोमाटट्यण वैवृतु पितृशसो यत् ऋतः पितृव्यमातुलमातामहे पितामहः तस्य स्मूह भिक्षादिभ्योण भस्याढे तद्धिते इनण्यन्पत्ये ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्। दूसरा वार्तिक है अना कह क्रतौ सूत्र है अचित हस्ती धेनोष्ठक इसु सुक्तांतात कह तदधीते तदवेद न युवाभ्यां पदांताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच क्रमादिभ्यो वन इति रक्ताद्यर्थ का अथ चातुरार्थिका तद अस्मिन् नस्तीति देशे तन्नामनि तेन निर्वृत्तम् तस्य निवासः अदूरभवश्च जनपदे लुपि युक्त वद व्यक्ति वचने वर्णादिभ्यश्च कुमुद नड वेत्सेभ्यो मतुप जयः मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः नशिशादाद ड्वलच शिखाया वलच इति चातुरार्थिकः अथ शैशिकः शेषे राष्ट्रावार पाराधखौ वार्तिक है अवार पाराध विगृहितादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्। सूत्र है ग्रामाद य खयौ नन्द्यादिभ्यो ढक दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक द्यू प्राग पाग उदक प्रतिचो यत् अव्यात्यप वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् त्यदादीनि च वृद्धाच्च गहादिभ्यश्च युष्मद् अस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च तस्मिन् अणि च युष्माकास्माकौ तवक् मकावेकवचने प्रत्योत्तरपदयोश्च मध्याह्नमः कालाठये प्रावृश वार्तिक है यहाँ अव्यानाम भमात्रे टिलोपः। सूत्र है प्रावृश एण्यः सायं चिरं प्राणे प्रागे व्ययेभ्यस्तु ट्युलौट् च तत्र जातः प्रावृष्ठप् प्रायभवः सम्भूते कोषाढ्ढण् तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च आर्तिक है अध्यात्मादेश ठीते सूत्र है अनुशतिकादीनां च जिह्वा मूलांगुले च वर्गान्ताच्च तत आगतः ठगायस्थानेभ्यः विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वञ् हेतुमनिष्येभ्यो ण्यतरस्यां रूप्यः मयट् च प्रभवति तद्गच्छति पथि दूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारम् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे स्वस्य देवता तेन प्रोक्तं यस्येदम् इति शैशिकः।